Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Pek de güzelmiş aman pijaman, ama çıkar artık azaldı zaman. Gece bitti bak her yer aydınlık, kaynasın artık şu çaydanlık. Kimi tabağında bir tost ister, kimi radyosunda bir dost ister. Modern sabahlar her yeni günde bağırıyor bak sabahın köründe. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın artık. Yorgan mafyasının batağından kurtul artık, kalk yatağından. Kimmiş rüyaların kralları? Modern sabahlar koyar kuralları. Yapmış gecenin bilmem kaçında, şimdi tabii fireler uçuyor kutunda. Alo, bir yerde bir saat çalıyor, uyandırın al, geç kalıyor. Günaydın, günaydın, günaydın. Herkes kalksın artık. Herkes kalksın.